das falanges. Bate forte o tambor. Eu quero é tique, tique, tique, tique, tá. Vamos, Tanassis. Jos falanges. Bate forte o tambor. Eu quero é tique, tique, tique, tique, tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Acúchate de cana falanges. Jos falanges. Vai, aftos. Pé, bravo. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Ré, patriote. Μήπως σου είπαν για κάποιον Θανάση. Ποιος Θανάση? Αυτό λέω κι εγώ. Ποιος Θανάση? Ποιος αυτός? 1-0. Αφού το ρωτάμε συνέχεια, ποιος Θανάσης, μάλλον ποιος Θανάσης. Είναι το διαφημιστικό σποτ των Ανέλ, πετυχημένο για άλλη μια φορά εκεί ο Καμένος. Τουλάχιστον έχει αφήσει μια σφραγίδα στην πολιτική ζωή του τόπου, πέρα από, από ότι ενίσχυσε μνημόνια και στήριξε τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Το τρίτο καλό που έχει κάνει είναι ότι φτιάχνουν πολύ ωραία διαφημιστικά στο συγκεκριμένο κόμμα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι ένα σκυλάκι ο Θανάσης και έχει ένα χέρι εκεί που είναι της Μέρκελ, υποτίθεται, και του δίνει διάφορα, του δίνει εντολές, κρατάει και κάτι χαρτονομίσματα και του λέει μπράβο Θανάσης σε άψογα γερμανικά η κυρία Μέρκελ. Τώρα ποιος είναι ο Θανάσης, ένα θέμα τεράστιο. Ο ίδιος λέει ότι είναι και ο Τσίπρας και ο Κυριάκος. Εσείς μπορείτε να βάλετε όποιον θέλετε. Να ακούσουμε όμως το σποτάκι. Χωρίς τα τραγούδια, έτσι όπως μας το στείλανε. Thanasis here, come. Bravo, Thanasis. Sitz, aufstehen, Rolle, ist Krummel, Kringel, bravo. Σε αυτές τις εκλογές, μην ψηφίσεις ανεξάρτητοι Έλληνες. Σε αυτές τις εκλογές, μην ψηφίσεις ανεξάρτητοι Έλληνες. Ο κύριος Καμένος είναι εδώ μαζί μας. Ποιος Θανάσης? Δεν το ξέρετε. Μπερδεύονται πολύ βέβαια. Γιατί στο χέρι της Μέρκελ τρέχουν αρκετοί για ψίχουλα. Πάνε λεφτά. Εγώ είχα μείνει στο μικρό Αλέξη. Και εκτελούν εντολές. Εγώ είχα μείνει στο μικρό Αλέξη. Μεγάλωσε τώρα. Και έγινε έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ήταν από την αρχή. Δεν έγινε έτσι. Είναι ο Παπαδάκης. Γιατί σήμερα το πρωί είχε τον Πάνο Καμένο εκεί και τον ρώτησε και αυτός. Ποιος Θανάσης είναι το ερώτημα των δύο ημερών. Έτσι ξεκινάμε και την προεκλογική περίοδο με τα διαφημιστικά, τα πάρα πολύ όμορφα που βλέπουμε και παρακολουθούμε και θα έρθουν και άλλα φαντάζομαι. Ο Καμένος λοιπόν απάντησε στο ερώτημα ποιος Θανάσης. Ξέρετε, ο Μπόρις είναι καταπληκτικό σκυλάκι που κάνει πολύ εύκολα τα γυρίσματα. Το χέρι της Μέρκελ με αυτό το κίτρινο σακάκι ήταν δύσκολο να βρούμε. Και ο Θανάσης είναι ο Τσίπρας. Από τη μια μεριά μας βρίζει η αυγή ότι ο Θανάσης είναι ο Τσίπρας. Και μάλιστα άλλα γράφει η αυγή μέσα, άλλα ήταν οι τίτλοι. Ο καρτερός, ξέρετε, ο Λένιν του Μαξίμου, φαίνεται έδωσε γραμμή, βάλτε τίτλο σκληρό για τον Καμένο. Και από την άλλη μεριά οι άλλοι παρεξηγούνται γιατί νομίζουν ότι αναγνωρίζουν το Μητσοτάκη στο Θανάση. Τώρα ποιος θα είναι ο Θανάσης, αφήστε να το δούμε τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Ποιο λοιπόν εννοεί πότε γίναμε τρει, ποιο Θανάση. Εγώ είμαι ο λαϊκιστή. Ποιο Θανάση μωρή, ποιο Θανάση μωρή. Ποιο Θανάση. Άναψε και το φω και εξηγήσου σαφώ θα με σκάσει. Εγώ είμαι ο λαϊκιστή. Έτσι λοιπόν και κάπως έτσι τελειώνουμε με το Θανάση. Τα βάλαμε όλα και ποιος είναι ο Θανάσης και την ερμηνεία του Καμένου που έχει το σποτάκι και το τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου που έχει γράψει για ένα Θανάση που τον απατάει άλλη με το Θανάση και τον φωνάζει το βράδυ. Τέλος με όλα αυτά, πάμε στα βαθιά της πολιτικής ζωής. Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε στους ασφαλιστές, του τόπου και τους είπε τα εξής χθες. Σκέφτομαι εσάς στην ασφαλιστική αγορά τώρα, Απρίλιο του 19. Έχοντας μπροστά σας τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα εκτοξεύσει την οικονομία, που θα βγάλει τις αγγυλώσεις, που θα μειώσει τη γραφειοκρατία και που θα επιτρέψει επιτέλους αυτός ο κλάδος στην Ελλάδα να αναπτυχθεί. Σας ζηλεύω για αυτό που θα ζήσετε. Σας ζηλεύω για αυτό που θα ζήσετε. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα εκτοξεύσει την οικονομία. Καλό είναι να μην πουλάμε και παραμύθια στον κόσμο. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Μπαλάφας. Αλλά ο προηγούμενος είναι ο Άδωνης, ο οποίος μιλώντας στους ασφαλιστές δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώς τους τα είπε. Οπότε να πάνε να γίνουμε όλοι ασφαλιστές. Γιατί θα ανοίξουν οι δρόμοι, οι κρουνοί των χρημάτων. Οπότε είναι καλό να μας ζηλεύει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όσοι δεν έχετε δουλειά να κάνετε και βλέπετε, έρχεται ο Μητσοτάκης, πηγαίνετε να γίνετε ασφαλιστές και θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Τόσο που θα σας ζηλεύει ένας απλός πολιτικός, πρώην υπουργός, μάλλον θα είναι και υπουργός μελλοντικός, όπως ο Άδωνης, να μια δουλειά αξιοζήλευτη. Και το είπε όλο αυτό επειδή έρχεται στα πράγματα ο Κυριάκος. Φαντάζομαι να ισχύσει και για άλλους τομείς και για άλλους επαγγελματικούς κλάδους αυτή η ανάπτυξη και αυτή η άνοδος, ώστε να ζηλεύουν και άλλοι, όχι μόνο να ζηλεύουμε τους ασφαλιστές, αλλά και από την πλευρά του Άδωνη. Να έρθουμε λίγο στον Γιάννη Μπαλάφα, πολύ ωραίος έτσι σιριζαίος, με βαθιά πασοκική λογική. Μίλησε και είπε σε συνέντευξη που έδωσε να μην λέμε παραμύθια στον κόσμο και έφερε ως παράδειγμα το καλοκαίρι του 2015 της Ελλάδας. Καλό είναι να μην κάνουμε έτσι, να μην φαντασιωνόμαστε και να μην πουλάμε και παραμύθια στον κόσμο. Αν κάποιος παραμυσχάρι μου πει ότι το καλοκαίρι του 2015 έπρεπε να πάμε στο Brexit, στο Grexit και όχι να πάμε στο τρίτο μνημόνιο, μπορεί να το πει, δεν νομίζει κανείς εκ των παρόντων. Μόνο εσείς το λέγατε. Εσείς λέγατε σύγκρουση. Εσείς λέγατε ο ΣΥΡΙΖΑ σύγκρουση. Θα κάνουμε έτσι συζήτηση. Θα πετάγεστε. Το θέμα είναι αν πετάγεται κάποιος από το πάνελ ή αν αυτό που είπε αυτός που πετάχτηκε, που δεν ξέρουμε και ποιος είναι, είναι σωστό. Μιλάει ο Μπαλάφας και λέει να μην λέμε παραμύθια στον κόσμο. Ποιος, ο Μπαλάφας και το κόμμα του, που είπαν μόνο παραμύθια και εξακολουθούν να λένε παραμύθια στον κόσμο. Και βγαίνει με θράσος να λέει ότι δεν πρέπει να λέμε παραμύθια στον κόσμο. Και όταν κάποιος του ψιλοθυμίζει ένα από τα μεγάλα παραμύθια, πετάει την μπάλα στην εξέδρα, θέτοντας θέμα όρων συζήτησης και διακοπής και ότι έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα. Είναι ο πιο πασόκος που υπάρχει σαν αντίληψη, σαν λογική, το άσπρο να το κάνει μαύρο και να καμαρώνει και να βγάζει τρελούς τους απέναντι που έβλεπαν το άσπρο μαύρο. Είναι ο Γιάννης Μπαλάφας, και ας είναι αριστερός και αν δεν είναι και δεν ήταν από παλιά πασόκος, αλλά την αντίληψη την έχει ενσωματώσει μια χαρά. Πάμε λοιπόν στο καλοκαίρι του 2015, τι ακριβώς έγινε εκεί. Ένα ρήμα χρησιμοποιεί στον Άοριστο βέβαια ο Πάνος Καμένος. Το αλλάζω, το έκανε, αλλάξαμε. Να πούμε καταρχήν ότι τον Ιούλιο του 2015 αλλάξαμε την εντολή που πήραμε τον Ιανουάριο για πλήρη σύγκρουση με τους θεσμούς και καταφέραμε να κάνουμε ένα σχέδιο το οποίο ζητήσαμε την έκκληση του ελληνικού λαού και την πήραμε. Αλλάξαμε. Και τότε ψήφισε και αντιπολίτευση. Μου κοίζουμε Μαράκη ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Την ψήφισε. Για να κρατηθεί η χώρα στην Ευρώπη, λέει. Πολύ σωστά. Και την κρατήσαμε. Στις ράγες, όπως εμείς λέγαμε. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ το εγκληματικό λάθος της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα ήταν η συμφωνία των προσωπών. Αυτά λέει ο Πάνος Καμένος. Το λέει τόσο ωραία. Αλλάξαμε. Το ακούσατε πώς το περιγράφει. Βέβαια δεν αλλάξανε. Το ξέρανε από πριν θα γίνει έτσι. Το πέταξα στον κόσμο. Έπιασε. Το έχει ανάγκη ο κόσμος να το ακούσει. Βγήκανε κυβέρνηση και για 6 μήνες το έφερναν σιγά σιγά και μετά εκβιαστικά έθεσαν και ένα δίλημα στις εκλογές και ήταν λογικό ο κόσμος τι θα έκανε. Έτσι όπως είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες, αναγκάστηκε και ο κόσμος να αλλάξει, όπως και ο Πάνος Καμένος. Με αυτή την απλή λέξη περιγράφει όλη αυτή την απάτη που συνέβη το 2015 και τα λέει ποιος αυτά, αυτός που μάλλον τώρα έπρεπε να ήταν νεκρός. Εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του μνημονίου. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του μνημονίου. Φέγγελ, μπράβο. Ποιος Θανάσης. Είχαμε τη δύναμη εμείς τον Ιούλιο που υπεγράφει συμφωνία να ανατρέψουμε την κυβέρνηση. Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορούσε τον Ιούνιο του 2018 να ανατρέψει την κυβέρνηση. Θυμίζουμε τον Ιούνιο του 2018 είχαμε μάθει για τις πρέσπες και η Νέα Δημοκρατία έκανε στην Βουλή την περίφημη διαδικασία, δυσπιστία για να ανατραπεί η κυβέρνηση. Τότε ο Πάνος Καμένος και όλοι οι βουλευτές του είχαν ψηφίσει υπέρ της κυβέρνησης Τσίπρα. Δεν μπορούσε όμως να το κάνει γιατί αθρηστικά λέει δεν βγαίνανε τα νούμερα, ενώ έβλεπε ότι φέρνει κάτι κακό η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα για το μακεδονικό, λέω, και κακό έτσι όπως το θεωρεί ο Καμένος. Παρ' όλα αυτά δεν την ανέτρεψε, ήξερε ότι υπήρχαν αποστάτες, αλλά μαζί τους συνυπήρξε για το επόμενο εξάμηνο, εφτάμηνο. Μια χαρά, γιατί όλοι είχαν από μια καρέκλα, καθόντουσαν πάνω, ποια Μακεδονία, ποια εντιμότητα, ποια αξιοπρέπεια, τίποτα απολύτως, η καρέκλα τα σκεπάζει όλα αυτά και έτσι κέρδισε ένα εξάμηνο, εφτάμηνο ακόμη παραμονής στην κυβέρνηση και άρα δεν θα μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση, άρα συνεχίσανε ενώ ήξερε ότι γίνεται το έγκλημα. Και κάποια στιγμή το Γενάρη, επειδή πλησιάζαν και εκλογές, θυμήθηκε το έγκλημα και τότε αποχώρησε. Αυτά είναι δική μας εκδοχή, αλλά νομίζω είναι και η πραγματική εκδοχή και αυτή που υπάρχει στα μυαλά των περισσότερων. Μίλησε λοιπόν σήμερα για άλλη μια φορά ο Πάνος Καμένος το πρωί, μια που βγήκε, και για τον Κουίκ, τον πρώην σύντροφό του, και για την Κουντουρά, την πρώην συντρόφισσά του. Εάν δεν υπήρχαν οι αποστάτες, το 151 δεν θα υπήρχε. Η δική μας. Δεν είχατε αντιληφθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να συνομολογήσουν? Κύριε Παπαδάκη, δεν είχα αντιληφθεί ότι ο κύριος Τέρενς Κουίκ, από εκεί που ήταν αντίθετος με τη συνεργασία στην αριστερά, θα πήγαινε να καταθέσει στεφάνι στον Μπελογιάννη. Ούτε θα καταρχήν να διαψεύσω ότι αυτό που λένε ότι πάει γονατιστός μέχρι την κόκκινη πλατεία για να προσκύνει τον τάχο του Λένιν είναι ψέματα. Όπως επίσης δεν είχα υπολογίσει ότι η κυρία Κουντουρά θα ήταν αυτή που έλεγε με δημόσιες δηλώσεις ότι αυτή η συμφωνία δεν θα περάσει ποτέ, ότι η Μακεδονία δεν θα χαριστεί το όνομά της, ότι τελικά για να παραμείνει υπουργός θα εγκατέλειπε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν τα είχε φανταστεί ο Πάνος Καμένος. Όλοι τα βλέπαμε, βλέπαμε τη στροφή σιγά σιγά του Τέρενς Κουίκ, ακούγαμε, μαθαίναμε και για την Κουντουρά, δεν είχε πάει ο νους του, τη σύντροφή του, θα τον πουλήσουν για την καρέκλα. Ήταν όλοι τόσο ηθικοί μέσα στου Σανέλ, οι αξίες των Ανέλ τους ένωναν όλα αυτά τα χρόνια και δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ο Πάνος Καμένος πρώτος, που τους ήξερε κάθε μέρα και αυτός τους είχε επιλέξει κιόλας, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι όλοι αυτοί θα έκαναν την κολοτούμπα και θα έκαναν μια στροφή, όπως λέει και ο Τσίπρας, 360 μοιρών. Δεν πέρναγε με τίποτα από το μυαλό του και έτσι την πάτησε και είχαμε την αποστασία και τελικά στήριξαν αυτή την κυβέρνηση, ενώ αυτός έφυγε για να δείξει ότι υπάρχει θέμα με το Σκοπιανό. Ένα πολύ ωραίο άλλο θέμα. Συνέβη στη Βουλή χτες και δεν πήρε και την έκταση προχτές και δεν πήρε και την έκταση που θα έπρεπε. Θυμόμαστε όλοι ότι σε αυτόν τον τόπο πληρώνουν φόρους συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, τελεία. Α, και κάποιοι μικρομεσαίοι. Οι υπόλοιποι δεν πολύ πληρώνουν φόρους και υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας που μοχθούν καθημερινά, οι εφοπλιστές, οι οποίοι πληρώνουν πια φόρους από το μνημόνιο και μετά που ήρθαν όλα τα δύσκολα σε αυτόν τον τόπο, εθελοντικά. Ο Σαμαράς, ο δεξιός Σαμαράς, είχε συμφωνήσει αυτό το ποσό να είναι 140 εκατομμύρια. Και έτσι εθελοντικά οι εφοπλιστές πλήρωναν 140 εκατομμύρια. Ήρθε η αριστερά, γιατί η αριστερά δεν είναι ίδια με τη δεξιά, όπως όλοι γνωρίζουμε, και είναι το κόμμα του λαού, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλοι γνωρίζουμε. Τουλάχιστον αυτό λένε. Και αυτό ισχύει, το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Και αυτά τα 140 εκατομμύρια τα έκανε 75. Επέβαλε δηλαδή εθελοντική εισφορά στους εφοπλιστές 75 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό συνέβη πριν περίπου 20 μέρες όταν συναντήθηκε ο Τσίπρας με τον σύλλογο εκεί των εφοπλιστών. Τα συμφωνήσαν, κάναν και δηλώσεις. Μάλιστα ο Τσίπρας τους ευχαρίστησε που εθελοντικά θα δίνουν το μισό από αυτό που είχε συμφωνηθεί με τον δεξιό Σαμαρά. Όχι ότι ήταν καλό το 140 με τον Σαμαρά, ξεφτύλα μεγάλη και τότε. Αλλά τούτο, αν εκείνο ήταν μία φορά ξεφτύλα, αυτό που είναι το μισό είναι δύο φορές τουλάχιστον. Όμως έφτασε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Και εκεί διαβάζοντας όλοι οι βουλευτές είδαν ότι το ποσό δεν θα είναι 75 για την ακρίβεια, θα είναι 40. Είχαν πει για 75, στο διάταγμα όμως και στο νόμο που φέρουν γράφει 40, ούτε καν 75, ούτε καν τα 140 του Σαμαρά. Και όλα αυτά από την αριστερή κυβέρνηση, το κόμμα το φιλολαϊκό που έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει με τις συντάξεις, με τους φόρους, με το ΦΠΑ που έχει ανέβει, με όσα έχουν συμβεί στα νησιά, με τις υποσχέσεις που έχει δώσει, με το ΕΚΑΣ που έκοψε για να πάμε μπροστά όλοι μαζί και να αναπτυχθούμε ως κοινωνία και ως πολιτεία και ως κράτος. Λοιπόν, αυτοί οι αριστεροί, οι ικανοί για όλα, το έκαναν αυτό, το διέπραξαν αυτό και πήρανε γι' αυτό το λόγο τα συγχαρητήρια του Άδωνη στη Βουλή. Ήμουν ο Υπουργός Υγείας και είχα τύχει να φέρω μια τροπολογία του Αλοστουρνάρας που νομοθετούσε την εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών ύψους 140 εκατομμυρίων. Η κακιά κυβέρνηση του Σαμαρά Βενιζέλου ψήφισε εθελοντική εισφορά 140 εκατομμύρια. Προ λίγων ημερών, στο Μέγαρο Μαξίμου, συναντήθηκε η Ένωση των Εφοπλιστών, ο κ. Δενιάμης, με τον κύριο Τσίπρα και υπογράψαν ένα συνυποσχετικό, εις το οποίο συνυποσχετικό κατέβαζαν το ύψος εθελοντικής εισφοράς Σαμαρά Βενιζέλου από τα 140 εκατομμύρια στα 70, 75 για την ακρίβεια. 75. Δηλαδή τα πήγαν ακριβώς στο μισό. Εγώ, που παραλαμβάνομαι αντίθετο στην εισφορά από την αρχή, είπα μπράβο στον Τσίπρα. Μειώνει την εισφορά έστω κατά 50%. Παιδιά, δεν ξέρω πώς θα καταφέρετε. Είστε πραγματικοί μάγοι. Από το Μέγαρο Μαξίμου προ 50 ημερών, όπου έγινε και δελτίο τύπου, βγήκαν και φωτογραφίες και όλα αυτά, εδώ είστε 40 εκατομμύρια εθελοντική εισφορά. Οφείλω να σας πω ότι εγώ, που ήμουν αντίθετος από την αρχή, χαίρομαι για αυτή τη μεταβολή, γιατί την υπερψηφίζω. Όμως ομολογώ με εκπλήτεται. Χαίρομαι για αυτή τη μεταβολή, γιατί την υπερψηφίζω. Χαίρομαι για αυτή τη μεταβολή, γιατί την υπερψηφίζω. Λοιπόν, οι εφοπλιστές θα πρέπει να ξέρουν ότι και σε άλλες χώρες υπάρχει καπιταλισμός, αλλά δεν έχουν 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Και ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Πόσο ρε ζήλι! Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εκεί μοντέλα που έχουν και άλλες χώρες, με υψηλό εμπορικό, υψηλούς δείχτες, μεγάλο εμπορικό στόλο, που οι εφοπλιστές συμβάλλουν. Πόσο ρε ζήλι! Δεν έχουν 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Ο απατεών, ο απατεών, Αλέξης Τσίπρας. Εδώ είναι παλιότερη δήλωση που έλεγε τι ακριβώς θα κάνει στους εφοπλιστές και πολύ σωστά έχει επισημάνει τις 58 φοροαπαλλαγές που υπάρχουν στους εφοπλιστές. Δεν άλλαξε ούτε μία. Ούτε μία δεν άλλαξε και όχι μόνο αυτό. Εκεί που θα έπρεπε να πληρώνουν τους φόρους όπως αναλογούν και όπως πληρώνουν όλοι σε αυτόν τον τόπο φόρους, από τον συνταξιούχο, τον άνεργο, τον εργαζόμενο, τον χαμηλόμισθο μέχρι τους μεσαίους και όλους. Τους μεσαίους ειδικά τους έχει ξεπαστρέψει εντελώς. Φέρνει την εθελοντική εισφορά για τους εφοπλιστές. Δηλώνει 75, αλλά τελικά φέρνει 40. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Βέβαια, υπάρχει μια κοινωνία έτοιμη να τα καταπιεί όλα αυτά, να φάει το σανό κανονικά και χαίρεται πάρα πολύ. Και ισχυρίζεται ότι δεν είναι το κόμμα των ολιγαρχών και των εφοπλιστών, ότι είναι ένα λαϊκό κόμμα. Και παρακολουθούμε πώς ακριβώς εφαρμόζει αυτή τη λαϊκή, φιλολαϊκή πολιτική. Με τα συγχαρητήρια του Άδωνη, επειδή κάνουν και ένα ακροδεξιό και αντιδεξιό μέτωπο, να του θυμίσουμε και γι' αυτό βάλαμε και το ηχητικό ότι ο Άδωνης είναι μαζί τους στο συγκεκριμένο. Οπότε στο συγκεκριμένο δεν υπάρχει αντιδεξιό μέτωπο, ούτε ακροδεξιό μέτωπο. Μαζί ψηφίζουν, μαζί χειροκροτάνε, μαζί προσκυνάνε τους εφοπλιστές και φαντάζομαι αντίστοιχα γίνονται και σε άλλες μεγάλες κατηγορίες οικονομικών παραγόντων του τόπου αυτού. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία και πολύ αριστερά και πολύ προοδευτικά και συμμαχικά, επειδή γίνεται και το αριστερό δελφινάριο, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Γαλάτσι, και στους φίλους συντρόφους Σιριζέους που ακούνε, όσοι έχουν μείνει πια τέτοιοι, και πιστεύουν ότι υπάρχουν οι κυβερνήσεις σε αυτό το πολύ όμορφο σύστημα, όπως το ονομάζουμε, για να υπηρετούν τους πολλούς και όχι τους λίγους. Και τολμάνε να λένε υπηρετούμε τους πολλούς όταν έχουν δώσει φοροαπαλλαγές, έχουν διατηρήσει τις φοροαπαλλαγές και έχουν κάνει εθελοντική εισφορά στους εφοπλιστές. Ή όταν έχουν μειώσει τον φόρο στα κανάλια. Ή όταν έχουν τα κανάλια που τα βρίζανε και τους βρίζουν τα κανάλια, υποτίθεται. Ή όταν μειώνουν το φόρο στα καζίνο. Αυτοί οι φόροι έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Όλοι οι άλλοι φόροι συνταξιούχων εργαζομένων έχουν αυξηθεί. Εδώ Ελληνοφρένεια, 211-208-200. Αν θέλετε να πάρετε να πανηγυρίσετε, αν είστε εφοπλιστής και χαίρεστε και περνάτε καλά, ή να συμμεριστείτε τη χαρά του Άδωνη, του Τσίπρα ή των άλλων συντρόφων των αριστερών, πάρτε σε αυτό το τηλέφωνο. Σας περιμένει ένας μη εφοπλιστής, ακόμη τουλάχιστον, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, ο οποίος εμφανίζεται την Παρασκευή στα Τρίκαλα και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στο Μήλο, για τέταρτη, νομίζω, και τελευταία φορά, για να κλείσει και η φετινή σεζόν, που ήταν και η πρώτη του σε σόλο καριέρα πάνω στο Παλκοσένικο, που ξεκίνησε από το Κρεμλίνο τον Οκτώβριο και καταλήγει τώρα στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσει το καλοκαίρι, έχει πολλά το καλοκαίρι, στις Ρούγες και στα χωράφια, αλλά αυτό το διήμερο κλείνει αυτή τη σεζόν. Σε αυτό το νούμερο θα τον βρείτε, το νούμερο. Κατά τα άλλα, στούντιο papakirialfm.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site. Μας ακούτε τώρα live και αμέσως μετά όποτε θέλετε. Στο YouTube είμαστε στο official Ελληνοφρένια. Και εγγραφή και τσάτ γίνονται ταυτόχρονα. Ο Γιώργος Νταβαρίνος ρυθμίζει τον ήχο. Και σαν σήμερα είχαμε δύο μεγάλες απώλειες. Το 2012 ο Μητροπάνος έφευγε από τη ζωή, 17 Απριλίου του 2012. Θα τον βρούμε στην πορεία τον Μητροπάνο, ποτέ δεν τον έχουμε χάσει έτσι κι αλλιώς. Και σαν σήμερα ένα χρόνο πριν, 17 Απριλίου του 2011, έφευγε ο Νίκος Παπαζόγλου. Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό. Αφού έφτασε, μιλάτε για βίζες μιλάω. Για βίζες ή για μίζες. Μην μπερδεύετε τις μίζες με τις βίζες. Έχουν μαζευτεί πολλά και οι βίζες και οι μίζες. Οπότε καλά κάνει ο Καμένος και ζητάει και από τον Παπαδάκη να μην τα μπερδεύουμε. Ο Πάνος Καμένος παρουσίασε και το Ευρωψηφοδέλτιο μαζί με το σκυλάκι, το σχετικό διαφημιστικό. Και εκεί στους ευρωβουλευτές υποψήφιους που ήταν από κάτω αλλά και στα μέσα ενημέρωσης είπε. Το ερώτημα λοιπόν γιατί στους ανεξάρτητους Έλληνες είναι αυτή η απάντηση. Γιατί είμαστε πιστοί στην Ελλάδα και μπορούμε να την υπερασπιστούμε. Οι ευρωβουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων δεν θα μάχονται μόνο για τα δίκαια της Ελλάδας. Θα μάχονται για την απελευθέρωση της Κύπρου. Καημένη Κύπρος, ποτέ δεν θα απελευθερωθείς για τον πολύ απλό λόγο ότι κανένας ευρωβουλευτής των ΑΝΕΛ, που δεν θα υπάρχει στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο, δεν θα κάνει αυτόν τον αγώνα για να απελευθερωθεί και η Κύπρος. Θέλω να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Γιατί? Το τηλέφωνο ήταν κάποτε απόρριτο. Τώρα δεν είναι πια. Και σας ακούω ελεύθερα και σας χαίρομαι και με κάνετε παρέα και ό,τι και να πω είναι λίγο. Το συγγνώμη γιατί? Το συγγνώμη γιατί? Γιατί ήταν απόρριτο. Μα πώς το έκανες αυτό το πράγμα? Ναι, το έκανα. Δεν πειράζει. Συγχωρεμένη να είσαι. Συγγνώμη να σου πω. Το είπαμε το συγγνώμη. Ξέρετε γιατί το λέω? Όχι. Η κόρη μου το είχε απόρριτο. Α, τρουφιάνα. Στα κεντρικά και τις ξέρω εγώ αυτές, τις ξέρω. Τι δουλειά κάνει η κόρη σου? Η κόρη μου τι δουλειά κάνει? Ξέρει γλώσσες, είμαστε στη Γερμανία τότε. Ξέρει γλώσσες, τι είναι πρωθυπουργός και ο Τσίπρας ξέρει γλώσσες. Τι πάει να πει αυτό? Τι είναι? Τι δουλειά κάνει? Τι κάνει? Κάθεται και κοιτάει τη μάνα που είναι με άρρωστη με καρκίνο στον εφρό. Τι κάνει? Αυτό κάνει. Όχι, αυτό είναι καλό, την τιμά. Και ο Τσίπρας κάνει το ίδιο στο μισό. Κάθεται και κοιτάει. Σαν τον Τσίπρα και αυτή. Απλά αυτή έχει και τη μάνα. Ο Τσίπρας απλά κάθεται και κοιτάει. Ισχύει η μισή πρόταση. Ο Τσίπρας δεν έχει τσίπα. Α, είπαμε για τη τσιτάτο για το τέλος. Μ' αρέσει. Έλα, γεια. Είμαι αυτός που ακούει όλες τις παλιές σας εκπομπές και είμαι τώρα Ιούνιο του 14 μετά τις δημοτικές τότε. Καταρχάς να σας πω το καινούριο site, το ελληνοφρένια.net.gr. Το ελληνοφρένια.net.gr που μας ακούτε κάθε μεσημέρι από εκεί και από το YouTube Ελληνοφρένια Official, ναι. Ναι, ρε, το έχεις κάνει κατά. Οι εκπομπές δεν είναι με τη σειρά. Βάλτε κάποιον να τις τακτοποιήσει. Α, αυτό δεν είναι καλή διαφήμιση. Ήθελα να σου πω ότι πες στο Δήμιο να μην κάνει πολλές προβλέψεις. Γιατί πέφτει έξω μερικούς μήνες. Περίμενε να γίνουν τριπλές εκλογές τότε και τίποτα. Περιμένα μέχρι το Γενάρη του 15 μετά. Okay. Να σου πω και κάτι για. Επειδή εγώ δουλεύω σε σχολείο, να σου πω και κάτι που, το οποίο ισχύει τον τελευταίο χρόνο. Ναι. Όταν είναι απεργία, εκτός ότι σε παίρνουν πρωί-πρωί να σε δηλώσουν για την απεργία, να περάσει μέσα στο σύστημα, μην τυχόν και του ξεφύγει, σε βάζουν και υπογράφει και υπεύθυνη δήλωση ότι απήργησε. Καλό. Πώς φαίνεται. Νόστιμο. Έμαθες ότι άλλαξε η ημερομηνία των διπλών εκλογών τώρα που έρχονται των δημοτικών, έτσι. Είναι τυχαίο ότι βάλανε τις ευρωεκλογές στον πρώτο γύρο ενώ τις είχαν για το δεύτερο. Ήταν 19 και 26 να γίνουν, ε. Τώρα βάλανε 26 και 2. Μήπως φοβούνται μην επηρεαστεί ο κόσμος για τις ευρωεκλογές, να το κάνει να φύγει, ας πούμε, τις ευρωεκλογές, μην βγάλουν κάτι που δεν θέλουν, ναι. Αναρωτιέμαι. Τα σκέφτεσαι πολύ σοφά. Έλα, γεια. Τι στον Πέρα θα ψηφίσουμε. Βοήθα μας. Βαρουφάκι, τι εννοείς. Μέρα 25. Hello. Γιατί έτσι. Γιατί έτσι, τι άλλο. Ξέρω εγώ. Δεν έχει τίποτα άλλο, θα μου πεις. Βαρουφάκι. Βαρουφάκι θα κοτώ. Ναι. Βαρουφάκι μόνο και τα μυαλά στα κάγκελα. Γράψεις και εσύ. Δεν μου έκανε πρόταση το κερατό μου. Και εγώ θα κατέβαινα ευρωβουλευτής, γιατί όχι. Ναι. Και ένα να βγάλει, έναν εγώ σου λέω να βγάλει. Και έστω ότι ήμουν εγώ. Με χάλασε. Εσύ άκουσα κατεβαίνεις και δημοτικό σύμβουλος. Όχι, με κόψανε. Γιατί σε κόψανε. Είχα καλό βιογραφικό. Δεν είμαστε της λογικής και ότι ο Κυριάκος θα είναι πρωθυπουργός μόνο των Νέων Δημοκρατών. Δεν θα είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Πάντα ειλικρινής η Ντόρα, πάντα ειλικρινής. Μίλησε εδώ για τον αδερφούλη της και για το κόμμα συνολικά που δεν είναι της λογικής. Ως ευχάριστο το μεταδώσαμε αυτό. Στέλνει εδώ η ακροάτρια με το όνομα Ιρό το εξής μήνυμα. Η ΕΡΤ, αυτή η χειρότερη ΕΡΤ από όλες, όπως έχεις πει, αναφέρεται σε μένα. Αφιερώνει αυτό το Σαββατοκύριακο στον αγώνα κατά του φασισμού. Κατά τα άλλα, συνέχισε το πρόμο του Άδωνη. Τα έγραψε αυτά όταν βάζαμε τον Άδωνη πριν που έλεγε για τους εφοπλιστές και όπως κάθε Σιριζέος κοιτάει το δάχτυλο και όχι το δέντρο. Γιατί μπορεί ο Άδωνης να περιέγραψε αυτό που ακριβώς γίνεται. Το θέμα δεν είναι ποιος το λέει. Σημασία έχει αν αυτό που λέει είναι αληθινό, αν ισχύει. Και αυτό συνέβη στη Βουλή. Κόλλησε στον Άδωνη. Οκ, καμία αντίρρηση. Τώρα για την ΕΡΤ. Όντως είναι η χειρότερη ΕΡΤ από όλες τις ΕΡΤ. Όχι για το σύνολο του προγραμματός της, για τα ενημερωτικά έχουμε πει. Με το σκεπτικό ότι δεν είχαμε την απέτηση και από αυτή την ΕΡΤ μετά την ΕΡΙΤ και το κλείσιμο να είναι ένα δημόσιο, πραγματικό, αντικειμενικό, πολυφωνικό κανάλι. Ξέραμε ποιοι το διοικούν, ξέρουμε τον καναλάρχη Παπά. Οπότε δεν είχαμε καμία απολύτως αμφιβολία. Αλλά τουλάχιστον είχαμε την απέτηση. Να το κάνουμε έξυπνο τρόπο και όχι με ηλίθιο και πεδαριώδη τρόπο τη στήριξη, το λιβάνισμα μάλλον, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα, πολύ καλά κάνει και κάνει αφιέρωμα με αφορμή την 21η Απριλίου στο φασισμό, με εκπομπές, 24ωρο και όλα αυτά πολύ ωραία. Αρκεί εκείνη την ώρα να μην κάνει δηλώσεις ο Κασιδιάρης και ο Μιχαλολιάκος, γιατί όπως ξέρουμε, αυτή η ΕΡΤ του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε αυτοί κάνουν δηλώσεις. Ένα μικρόφωνο υπάρχει από κάτω με τα γράμματα ΕΡΤ, να καλύψει στο πλαίσιο της πολυφωνίας όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, να καλύψει τις δηλώσεις του μίσους που κάνουν πάντα οι ηγέτες Χρυσής Αυγής. Αυτά για τη φίλη Ιρό που τα βλέπει τα πράγματα πάρα πολύ όμορφα και παιδικά όπως συμβαίνει συνήθως. Παπαγγελόπουλος έχει χιούμορ πάρα πολύ. Μιλάει στη Βουλή για το σκάνδαλο που δεν είναι σκάνδαλο γιατί θα το είχε καταλάβει αν ήταν σκάνδαλο, γιατί έχει εμπειρία 35 χρόνων. Για το σκάνδαλο Πετσίτη. Θα το είχε καταλάβει, αλλά δεν το χαρακτηρίζει ως τέτοιο. Μιλάει λοιπόν για αυτό το σκάνδαλο και κάνει και χιουμοράκια. Αλήθεια, ποιο αδίκημα μπορούμε να αποδώσουμε στον κύριο Πετσίτη? Ποιο αδίκημα μπορούμε να αποδώσουμε? Για να ξέρω. Εγώ έψαξα. 35 χρόνια εισαγγελέας είμαι. Νομίζω στην ποινική δίωξη είχα περάσει τα περισσότερα. Έχω αρκετή πείρα. Ψάχνω να βρω το αδίκημα. Δεν το βρίσκω. Θα μου πείτε, έχω γεράσει. Έχω φύγει πολλά χρόνια. Γι' αυτό ζητώ βοήθεια. Πέστε μου το αδίκημα που διέπραξε ο Πετσίτης. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι ο Θεός, εγώ πιστεύω στο Θεό, η μοίρα,

Τότε αυτό που είχαμε κάνει τότε. Και το λάστιχο. Το 80. Ναι, ναι, ναι. Από το 80 εσύ έκανες εργόχειρο. Εννοείται, ρε. Τι, τι νομίζεις ότι με 9-9-4-1. Όταν σου λέω εγώ ότι είσαι μαλακάς. Αγόρι μου, εννοείται. Εγώ τι το έχω αρνηθεί. Δεν το έχω αρνηθεί. Όλα και όλα. Τι θες τώρα, γιατί παίρνεις τηλέφωνο. Πήρα να μιλήσουμε για τα χρώματα, τα κόμματα και την τιμιότητά τους. Εξαιρετικό. Πάμε. Λοιπόν, Πασόκ, πράσινο. Εντάξει, θυμαράκια. Μας έδαψαν όλους. Μια δημοκρατία. Μπλε. Βάφτο μπλε και μετά το ζηθάλασσα κανονικά. Κουκουέ, κόκκινο. Πες μου εσύ. Τι να σου πω, τι έχεις πάθει, τι συνέβη. Τι συμβολίζει το κόκκινο για το κουκουέ. Τι σου συνέβη, πες μου. Εμένα τι θα δω, θα σου πω τι μου συνέβη. Πες μου εσύ τι. Θυμάσαι παλιά που ήσουν μια χαρά παιδί κανονικό και έκρυβες όλη αυτή τη σχαμάρα. Θυμάσαι. Παλιά που ήμουν παιδί κανονικό, ήμουνα, πώς το λένε, εγώ ήμουνα συνασπισμή τη Μαρία επί Αλαβάνου. Τι μου λες τώρα, πια Κωνσταντόπουλου και λέω Αλαβάνου. Αγία πε, έχει ψηφίσει και δαμανάκι. Ναι, εννοείται. Όντως, πώς το διάλεγε δαμανάκι, μπορείς να μου πεις. Εκεί με το Πασόκ με τα θυμαράκια, ρε φίλε. Πού αλλού να δει δαμανάκι να πω, αφού τα πούλησε όλα να πω. Αυτή ήταν ο ορισμός του Γιαννόπουλου. Ο Κωνσταντόπουλος πού είναι, λες. Θα ψάχνει τίποτα, κόβει τίποτα βρούβε σε κάνα βουνό. Τον έχει επισκιάσει, λες, η κόρη του. Τον έχει επισκιάσει ή τον έχει βάλει κάτω από καμιά πλάκα. Δεν αποκλείεται. Μου έχει πει για το κόκκινο του κουκουέ, τη συμβολή. Άιμαρ παράτα μας. Έλα, γεια. Το αίμα του αγώνα, λέγε. Όχι, το αίμα της περίοδου σου. Αχ, χαίρομαι. Έτσι, έτσι, αυτό. Οπότε λοιπόν φτάνουμε στο ροζουλί του ΣΥΡΙΖΑ. Τι συμβολίζει το ροζουλί του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ξεβαμμένες ιδέες. Καταρχάς. Ωραία. Ναι. Ναι. Αλλά δεν είναι το ροζ μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 32 χρώματα. Για να πιάσει ό,τι πιάσει από εδώ και από εκεί, μέχρι και μαύρο λανσάρι τελευταία. Δεν άκουγες εσύ μιλιόκα που τα έχουν κάνει όλα ροζ, έτσι. Μιλιός είναι το σωστό. Μιλιός. Τι μιλιόκα, ξεκόλα. Εκτός γραμμής είσαι. Μιλιό έπρεπε να ακούς. Δεν είμαι. Σιγά μην ακούω μιλιό. Άσε μας αγόρι μου. Τι είμαι εγώ να με κουκουέ, με να είμαι μόνο στη γραμμή. Εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε, φίλε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εννοείται. Ερωτικά, αγόρι μου. Αριστερά. Αυτό σημαίνει αριστερά. Αυτή την αλαζονία, αυτή λίγο να μαζέψετε. Δηλαδή και θα ήταν όλα καλά, θα ήταν να γαμπτώ τα κόμματα. Αλλά αυτό το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, ρε φίλε. Αυτό, αυτό. Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία. Πόση ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις, Ρόζα, μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερς και οι αριθμοί. Boop boop boop boop boop.